fomentem l'esport de base. Amb tu engeguem projectes d'integració social a través de l'esport. Amb tu participem en esdeveniments esportius a tots els municipis de les comarques gironines. Sabies que la Diputació de Girona inverteix més de 5 milions d'euros en esports pensant en tu? Diputació de Girona. 221 municipis. El transportador. Cada divendres de 10 a 12 de la nit en la sintonia de la 107 Música i per internet a www.107musica.com. Arrels d'aquí i de tot arreu. Un recorregut màgic a través de les diferents manifestacions artístiques, agermanant els seus pobles. Un món, moltes cultures. Cada dijous a les 10 de la nit a la 107 Música. Connecta't a www.107musica.com. Tots els dissabtes, de 5 a 7 de la tarda, podeu gaudir de les bandes de tots els llocs de Catalunya, amb la presentadora Anna Masdeu i la seva col·laboradora Irene Planells. Recordeu? Tots els dissabtes de 5 a 7 de la tarda. El músic en joc. A Paral·lada trobaràs el restaurant Cafè del Centre. Amb una àmplia terrassa, saló per banquets, servei a la carta i menú els dies laborables. Menjar per emportar. Recorda, si ben servit vols estar, al Cafè del Centre hauràs d'anar. Ens trobaràs al passeig de la principal de Peralada, número 1. Al telèfon 972 53 82 07. Restaurant Cafè del Centre de Peralada. Un servei acurat a un preu assegut a vent cantant mentint que no donaria per estar aquí dins. Vida secreta, dona valenta, tu ets tot el que tens. Creuant un pensament, una forma fugaz, en un moment dins. 107 Esports, amb Dani Pagès. 107 Esports. Fem l'esport de la comarca al teu abast. Dani Pagès. 107 Esports. Parlem del Peralada. Doncs efectivament anem a parlar ara a continuació d'aquest Peralada. Un Peralada que avui s'ha imposat per 2-1 al Tortosa. Un resultat que li serveix al conjunt d'Edu Vilchez per col·locar-se quart a la classificació amb 39 punts i superar d'aquesta manera els diferents rivals que tenia, com la Rapitenca, el Vilassar, que els tenia ben a prop i de fet els té ben a prop. Mercès a les punxades d'avui, el Peralada s'ha pogut col·locar quart a la classificació i escalant posicions al conjunt d'Edu Vilchez. Un Peralada que es veia com li marcaven en el minut 24, ho feia Calafat, el jugador del Tortosa, però al minut 40 Sergi Arranz ja compta amb 12 gols aquesta temporada, feia l'empat a 1, i al minut 83, després de dominar tota la segona meitat, Pol Compte feia el 2-1 definitiu. Nosaltres al final del partit parlàvem amb un Edu Vilchez que es mostrava content i satisfet per la victòria i també per la renovació per dues temporades que ha signat recentment amb el Peralada. Anem a escoltar el que ens comentava Edu Vítchez al final de l'encontre. Uno delante de Tortosa, que sirve para poner los cuartos en la clasificación. ¿Cómo has visto el encuentro? Bueno, lo de la clasificación es ahora anecdótico. Yo creo que lo que más me importa en este momento es la intensidad del juego, sobre todo de mi equipo, la forma que tiene de encarar los partidos, y en eso sí que tengo que decir que estoy muy contento, porque intentamos jugar, intentamos rasear el balón, llevarlo jugado, y bueno, estamos haciendo, yo creo que, muy buenos partidos. Se ha adelantado Tortosa en la primera parte, prácticamente en la primera jugada que han llegado a portería. Ahí se ha podido remontar al costado, pero jugando bien, ¿no? Ah, hemos jugado muy bien. Yo creo que, bueno, algunos escarceos de ellos en la segunda parte, pero la segunda parte ha sido prácticamente nuestro, y yo creo que incluso con buenas jugadas, tocando, llegando, bueno, ya te digo, estoy muy contento, sobre todo por la reacción del equipo también, que se ha visto ahí, bueno, perdiendo 1-0, pero con la alegría de querer seguir jugando al fútbol, ¿no? Aparte, esta victoria llega en un momento especialmente, no sé si decir bueno para el equipo y para ti personalmente, ¿no? Es en una semana en la que se ha hecho oficial tu renovación por el Peralada por 2 temporadas más. Explícanos cómo te sientes. No, muy bien. Todo el mundo sabe que estoy muy a gusto aquí y me tratan muy bien, me dejan trabajar lo que yo quiero y no me agobian con ninguna tontería. Para mí es fundamental que cuando llegue aquí quiera volver, y en ese sentido pues me siento así, ¿no? Bueno, la totalidad de los compañeros, bueno, estamos encantados, y lo que hace falta es que podamos trabajar y podamos hacer que, bueno, que igual que haya jugado Adri un ratito, pues podamos hacer que dentro de poco haya mucha gente del plantel ahí metida también, ¿no? Supongo que fue fácil, ¿no?, entenderse con Josep. Sí, no tengo ningún problema. Es que cuando las dos partes quieren, pues bueno, yo, todo el mundo sabe que tengo ahí también algún que otro problemilla también todavía, y espero resolverlo, pero si es así, pues nunca voy a tener problema para venir aquí. Y supongo que también el hecho de trabajar con tiempo, sobre todo lo que hace referencia al fútbol base, también va a ayudar, ¿no? Esa es mi máxima prioridad en este momento. Esa es mi máxima prioridad. Intentar que el año que viene cambien un poco las cosas y que todo el mundo sepamos de verdad que tenemos una marca elevada y que queremos insistir en ese juego y bueno, y construir a partir de ahí. Ya te digo que cuanta más gente del plantel venga al primer equipo, mucho mejor. Pues Edu, de verdad, muchas gracias, muchas felicidades por los 3 puntos y por la renovación, y a seguir trabajando. Muy bien, muchas gracias. Connecta't a www.107musica.com. Doncs nosaltres que continuem, i el que farem ara serà anar a saludar l'altra part. Doncs, si parlàvem amb Edu Vilche d'aquesta renovació, el que farem ara serà anar a saludar el president del Peralada, en Josep Isern. Josep, molt bon vespre. Bon vespre, què tal? Bé, comentàvem amb l'Edu una renovació que s'ha produït aquesta mateixa setmana. Explica'ns una mica com s'arriba a aquest acord i què n'espereu de tot plegat. Bueno, com a Peralada volem una forma de treballar, tant jo com la junta directiva, i estem molt contents amb el treball que està fent l'Edu, i sobretot creiem molt en ell, amb la forma que té de pensar, i sobretot de cares al futbol base, ja que tenim el futbol base, crec que podem millorar encara moltíssim, i confiança perquè molts de nanos arribin al primer equip, i tenim l'entrenador ideal per fer, bueno, l'aposta aquesta, que molts nanos d'aquí, de la província de l'Empordà, acabin jugant al primer equip. Tenim la persona ideal, i nosaltres teníem molt clar que no, ara que estem treballant, creiem que bé, no, de no deixar escapar una oportunitat de tenir l'Edu aquí i de poder demostrar que el Peralada, tal com ha dit ell,

Doncs nosaltres, que un cop acomiadat el president del Peralada, Josep Isern, passen dos minuts al punt horari de 2:15 del vespre. Nosaltres, dèiem, continuem el nostre 107 Esports d'aquest diumenge i el que farem ara serà anar a parlar del Girona, un Girona doncs que la jornada d'ahir es va imposar per 0-1 amb un gol d'Alejandro en el temps afegit doncs en el que va ser l'Osca. Nosaltres ens anem cap a Girona per parlar doncs, com dèiem, d'aquest Girona. Set Música, la primera en oferir-te 24 hores de música. Set Música. Set Música et presenta un nou espai musical. Els diumenges, a partir de les 12 del migdia fins les 2, deixa't seduir, deixa't emportar per la música d'abans, d'ara i del futur. A prop teu, sempre al teu costat. Presentat i dirigit per Jonathan Castelló. Set Música. 107 Esports amb Dani Pagès. Doncs nosaltres que continuem aquest 107 Esports, passen 18 minuts del punt horari de les 9 del vespre i ens anirem ara, com dèiem, a parlar del partit d'ahir que va disputar el Girona. Per fer-ho tenim a l'altre costat del fil telefònic el nostre company Marc Brugués del diari de Girona. Marc, molt bon vespre. Hola, bon vespre. Bé, ahir una victòria 0-1 en el temps afegit, allò que dèiem fa unes jornades que s'havia atragantat en els temps afegits en el Girona. Ahir va ser, en el contrari, un gol, un golaç de Jandro en el temps afegit, va donar els 3 punts a l'equip de Raúl Amé. Explica'ns una mica, Marc, com va anar el partit. Sí, doncs, podem dir que es va girar una mica la truita, no? Si últimament sempre el Girona rebia gols en l'afegit, que li impedien sumar més punts, doncs ahir va ser justament en el minut 91, que un golaç de falta, un altre magistral llançament del repertori que té el jugador asturià, doncs que va acabar donant 3 punts al Girona i que el deixen ja tocar de la zona de promoció. Va ser un partit doncs, molt disputat, no gaire vistós, com era de preveure, no?, davant d'un rival com l'Osca, que és un equip que fa molt pocs gols, però que també en encaixa pocs, i que el Girona doncs, va treballar molt bé, va saber madurar, va contenir les mínimes i tímides embestides, doncs, intents d'atac, sobretot per part de l'exjugador del Vilui, Tàric Espècie, que va estar molt ben controlat per Dani Portovello Formanau, i doncs, va ser, sobretot a la segona part, doncs, ja quan Spotovic va tenir 2 o 3 ocasions, Tarragona en va tenir una altra, i una vegada i una altra, doncs, el porter Andrés doncs, que ho treia tot, i demostrar doncs, perquè és el Zamora d'aquesta categoria. Un porter que, però, doncs, com bé diu el resultat, no va poder salvar la pilota del 0-1 final, que tot i que la va tocar, doncs, va acabar entrant plorant per l'escaire de la porteria aragonesa. Marc, després d'aquesta victòria, Girona suma 33 punts, són ja 9 respecte a les posicions de descens. Com suposo doncs, que el primer que es fixa tothom és en això, però també hi ha eufòria, no? Sobretot per part de Ramon Vilaró, doncs, que sempre s'ha caracteritzat per mirar cap amunt, no? Sí, el president Ramon Vilaró és un home que sent molt el Girona, que ho viu molt des de fa molts anys i que el seu somni sempre ho ha repetit, tant aquest any com l'altre, és veure l'equip de primera divisió. Ara, diguem, des del retorn a segona, doncs a la vegada que és més a prop, aquest possible retorn o hipotètic o utòpic, més aviat, ascens de primera, i la veritat és que, aviam, la classificació no enganya, els números manen, i aquí el Girona doncs, és només a 2 punts de jugar aquest playoff nou que s'ha imposat. És un playoff per disputar una promoció d'ascens que enfrontaria doncs, el tercer, el quart, el sisè, i el setè en aquest cas, perquè hi ha el Vila-real B. I el Girona és només a 2 punts del Cartagena, que marca aquesta posició, però aviam, tot, els jugadors també parlen de ser més ambiciosos, d'eufòria, de mirar amunt i no mirar avall, però jo continuo resistint encara a canviar d'objectiu i prefereixo tocar de peus a terra encara unes jornades més, fins que no estigui del tot encarrilada aquesta permanència, que com deia abans és 9 punts ara, que són molts punts, i que veient la dinàmica de l'equip, sobretot a les últimes jornades, no té per què perillar, però jo prefereixo doncs, tenir la, el fac i ben lligada que diuen, que no haver d'endormar alguna sort final, com acostuma a passar aquestes temporades, ni se la veu avui. També s'ha de tenir en compte que tot això és molt llarg, són 42 jornades, tot just estem a la jornada 24, queda molt, no? I pot passar de tot, no? Encara, Marc? Sí, queda molt. Tot just acabem de començar la segona volta, són 42 jornades, com dius, i fixa't ara el Salamanca, que avui ha tornat a perdre i era un equip que estava en situació de lluitar per fer el playoff i han quedat 10 partits seguits perdent. Saps? No se sap mai què pot passar. Ara has guanyat, el Girona porta 7 partits sense perdre, n'ha guanyat dos de seguits, ara les dues últimes guanyades, però en aquesta categoria si en perds dos de seguits doncs tornes a ser baix de cop, i si en guanyes ara guanyes divendres a la Corcón i empates o guanyes després al camp del Vila-real i potser et fiques a 6è o 5è i guanyes 2 punts més. És una categoria boja i amb els anys, amb els 2 anys i mig que hi porta el Girona, doncs ja ho ha comprovat. Només cal veure el desenllaç final de la temporada passada, que quan semblava que tot estava ja tranquil i salvat i fet, doncs va anar d'un pèl i que no va ser segona bé. Per altra banda, el proper divendres Girona obrirà la 25a jornada rebent l'Alcorcón, un Alcorcón que déu-n'hi-do com està, i va fer 5 gols a les Palmes i serà un rival perillós a tenir en compte, no? Segur, per mi juntament amb el Girona podem dir que són els dos equips de món de les últimes jornades o d'aquest mes de febrer. I veig un partit molt perillós, d'aquests lletjos, d'aquests que no s'hi pot anar de cap manera refiat. M'imagino que Ramon Né, doncs, durant tota la setmana se n'encarregarà d'inculcar-los això als seus jugadors, que no s'hi va a la vedar. I de fet, passant-los el vídeo de la primera volta allà al camp del Santo Domingo, on l'Alcorcón va guanyar per 3-1, ja n'hi ha prou per esperonar el Girona, que no baixa la guàrdia davant d'un equip que no té nom, però que té els mateixos punts que el Girona i que per aquest mateix motiu doncs està només 2 de la promoció de descens a primera divisió. Semblava increïble que aquest l'Alcorcón, que es va fer famós doncs, del 4-0 al Madrid i de la Copa del Rei de fa un parell d'anys, doncs no només pujés a segona A, sinó que estigués a 2 punts només de jugar la promoció de descens a primera. Doncs efectivament un Alcorcón que està a 2 punts de disputar aquesta promoció de descens, com està el propi Girona, que com bé diu el nostre company Marc Brugués, està sent un dels equips de moda d'aquesta segona divisió. Marc Brugués, company, de veritat moltes gràcies per atendre'ns una setmana més i serà fins a propera. De res, una altra. Molt bon vespre. Doncs nosaltres acomiadem ja el nostre company Marc Brugués del Diari de Girona i continuem fent camí cap a les 10 del vespre. Manquen 5 minutets per arribar a 9:45. Connecta't a www.107musica.com. Te'n recordes d'això? Els diumenges a les 10 de la nit escoltaràs una recopilació d'èxits dels anys 80. 80's Factory, un programa presentat per Rafael Corbí a 107 Música. Amb tu fomentem l'esport de base. Amb tu engeguem projectes d'integració social a través de l'esport. Amb tu participem en esdeveniments esportius a tots els municipis de les comarques gironines. Sabies que la Diputació de Girona inverteix més de 5 milions d'euros en esports pensant en tu? Diputació de Girona. 221 municipis. A Garriguella trobaràs a la Gina, un somni fet realitat. Que la Gina és un somni, o sigui, és una il·lusió meva des de feia molts anys, tenia moltes ganes de fer-ho, i és un restaurant on pots provar diferents sabors, i a més són tapetes i coques, que la gent quan veu coques es pensen que són coques de recapta o pizzas, i són coques, vull dir, que són absolutament glamuroses com a plat. És un restaurant que està dedicat absolutament als vins, només tenim vins de l'Empordà, i tot el que és el concepte de restaurant està molt pensat, i et dic, partia d'un somni. A Cala Gina trobaràs diferents plats, dels quals ens en destaca ella mateixa algun. Escarxofes fregides, botifarra de perol, ous de gualla i salsa de formatge. Recorda, a Cala Gina trobaràs una nova manera d'entendre la gastronomia. Ens trobaràs a la plaça de les Noves, número 6, a Garriguella, al telèfon 972 55 26 35, Ca la Gina. Esports. Fet l'esport de la comarca al teu abast, Dani Pagès. Doncs nosaltres que continuem el nostre 107 Esports, a punt d'arribar a 9:45 del vespre, manquen en aquests moments un minut per arribar al punt horari de 9:45 del vespre, i el que farem a continuació serà establir una connexió amb l'exterior, i ho farem anant a saludar el nostre company i amic Guillem Plujà de Girona Notícies i també de col·laborador d'Ona Vilamalla. Guillem, molt bon vespre. Bon vespre a la gent que escolta en 107 Esports. Avui tenim bastanta teca, si et sembla, podem anar per feina. Començant parlant d'una victòria de l'equip de Girona, l'equip de Raül Agné. Una gran victòria, tal com diu, sí. Explica'ns, què et va semblar la victòria d'ahir de Girona, una victòria que fa que Girona s'acosti a dos punts ja d'aquest play-off de Sens. Vale, doncs ahir el Girona, amb un partit molt interessant, un partit de futbol, va ser un partit de futbol, toma daca, daca i toma, i al final, amb l'empat a zero, ja quan s'estava complint el temps reglamentari, una falta molt bona de l'àrea, el Jandro va tirar una falta ben bé a l'àngula dret de la porteria que defensava l'equip de l'Oesc, de l'Osca, i entre el porter i el pal, la pilota va entrar i va ser 3 punts d'or, que costen molt a la vora, costen molt a la vora ja, doncs, del Girona, del play-off de primera divisió. El Girona, doncs, ha fet un gran resultat. Les coses positives que ha pres aquesta segona divisió, doncs, han sigut victòries del Barça B amb el Cartagena des del camp del Ministeri per 3-0. Després hi ha hagut alguns resultats, doncs, com el Nàstic ha guanyat per 2-1 el Salamanca. El Nàstic ja surt de la zona de descens, i el Tenerife, que també va guanyar brillantment ahir per un resultat de 3-0 en el Rayo Vallecano, surt una mica també, o sigui, està a punt de sortir. El Girona, doncs, com diem, està a molt poc punts de la promoció a la segona, a la primera divisió, i el Gimnàs de Tarragona, ja gràcies a Déu, ha sortit de la zona tan difícil com estava fa uns dies. Per tant, doncs, una cosa que no sol passar gaires vegades, un triple de victòries dels equips catalans a segona, hem d'estar contents. No fa gaires dies va ser un triplet que vàrem guanyar tots, el Barça va guanyar, cosa que el Barça no va fer. Però hem de destacar una notícia molt important d'aquesta setmana, que ha sigut la Copa del Rei d'Espanya, del Rei de Bàsquet, que el Barcelona s'ha posat per 68-60 al Real Madrid, a la pista del Real Madrid. Ha sigut un partit de bàsquet maco, interessant, pels que ens agrada el bàsquet, no hi ha hagut molt de tantos, perquè 68-60 no ha sigut un gran resultat, i al final el Barcelona, doncs, en Luque Basile, en Joan Luque Basile, lesionat, sense poder jugar, ha sigut encaixat la Copa del Rei des de Madrid. Això és molt interessant de cara al futur, doncs, de la Copa d'Europa, que el Barcelona està jugant en aquests moments de bàsquet i també, diguéssim, de futbol. Mm-hmm. Anem, què més? Anem per més cosetes. Anem a Sarrià. Estem en directe des de camp de l'Espanyol. L'Espanyol està jugant aproximadament 25 minuts de la primera part. En la primera jugada que hi ha hagut, la primeríssima jugada que hi ha hagut, doncs resulta que hi ha hagut una jugada d'en Callejón per l'esquerra, surt el porter del Real Madrid, o Casillas, l'entra, el toca, l'àrbit l'ensenya targeta vermella i l'expulsa directament. La falta s'ha tirat sense cap problema, hi ha hagut un canvi ràpid, ha hagut de sortir en Di Maria, entra l'Alam. L'Adam és el porter que té el Madrid en aquests moments, un porteràs també, i el partit, doncs, ha continuat jugant-se, s'està jugant ja dic al minut 25, l'Espanyol amb 11 contra 10 del Real Madrid, no ha pogut fer res perquè fa molt poc moments que una gran jugada de Marcelo del minut 24 ha fotut un golaç terrible. En aquests moments, Espanyol 0, en Real Madrid 1, però el futbol continua i han d'esperar a veure el que passa, doncs, encara que hi ha tot la primera part. Hi ha un moment que connectarem, si et sembla bé que connectem un moment amb Ràdio Nacional d'Espanya Madrid, què opinen del partit? Sí. Pues bé, gràcies, senyor. Y hay un tiro de España en el suelo, por cierto. Ah, eso ya lo sé. Vale, pues l'únic que sí, està a terra, en Kameni ha sortit fa un moment, la ràdio de Madrid està molt entusiasmada, no parlen de bàsquet, no parlen del Barça. No hi ha hagut final, no, de Copa del Rei, pel que veig, per les ràdios de Madrid. No existeix. La Copa del Rei és una competició que no interessa, no, de bàsquet. No interessa, però saps què podríem fer, també? Què? Podríem començar a veure el Canal Plus, què diuen. Aviam què diuen els amics del Canal Plus. Total, que el Canal Plus està reclamant un penal que no existeix de cap manera, i bé, pues això és el que està passant en aquests moments en el futbol que tenim en el nostre país. Guillem, per altra banda, un Madrid que en cas de victòria avui, recordem-ho, es porten jugats en aquests moments cap a prop de mitja hora de la primera meitat, i dèiem, un Madrid que en cas de victòria avui retallaria 3 punts en el Barça i se situaria a 5 punts, i és que ahir el Barça no va poder sumar la 17a victòria consecutiva. Explica'ns una mica com ha anat tot plegat. El Barça no va poder aconseguir aquella victòria que tal l'esperàvem tots, és molt difícil. L'Sporting de Gijón és un equip bastant afincat a Barcelona, si no recordem la història d'en Quini. En Quini ha sigut un gran protagonista del futbol del Barça. El Barça va estar jugant allà, va sortir, la primera part va sortir una mica nyaus, la veritat és que sigui dit així, i la segona part, quan després de l'encaixar el 0-1, el Barcelona va atacar molt, va apretar molt, i al final va poder aconseguir un empat que totalment va ser just per part d'ells. L'entrenador de l'Sporting, doncs, es queixava de que deia que era un punt era molt poc, i de fet és veritat, perquè poder empatar a casa contra el Barça és un resultat molt petit, i o sigui, aconseguir un punt és molt poc, s'hauria d'aconseguir més punts, però bueno, el Barça va aconseguir empatar, podria haver guanyat, no va ser així, i al final, doncs, l'empat li donen, doncs, una mica de vida al Madrid i una mica de vida a la Lliga. El que passa és que en aquests moments el futbol espanyol, la primera divisió, està en un moment bastant difícil, i és que estem a la segona volta, i qualsevol equip pot guanyar en l'altre. L'Espanyol està perdent en aquests moments per 0-1. No es descarta que l'Espanyol guanyi, o que empati, o que perdi per 3-0, però imagineu-vos que l'Espanyol avui guanyés el Madrid, cosa que pot passar. Hem d'esperar el que passi, i el futbol és així, i felicitar l'Sporting pel partit que va fer, i felicitar doncs també el Barça per la segona part que va fer, que va ser a Cina. Doncs des d'aquí felicitem a l'Sporting, felicitem també al Barça, i doncs aviam què és capaç de fer l'Espanyol aquest de Mauricio Pochettino, aviam si són capaços de fotre-li un susto en aquest Madrid, no, Guillem? Sí, el partit està bastant igualat, perquè esclar, l'Espanyol són 11 i el Madrid són 10, el resultat és favorable al Madrid, i el més curiós del cas és que l'àrbit aquest que tenim avui en el camp del Madrid, que és en Mateo Lao, és un àrbit que s'hauria de destacar, perquè amb una jugada contra l'Espanyol i una sortida d'en Casillas molt protestada per tothom, li ha costat l'expulsió en el primer minut i el Madrid s'ha quedat en 10. Ha sortit l'Àngel Di Maria, entre l'Adam, una altra vegada tot el repetir, el Madrid en 10 està jugant molt bé. En Ronaldo, s'està passejant pagant l'Espanyol, i el gol que ha fotut, doncs, aquest nano Marcelo, ha sigut un gol extraordinari. Marcelo és un jugador molt bo, i de moment continua en aquí, quan portem 38 minuts, 1-0, el 0-1, a favor del Madrid. Doncs aquí queda, Guillem, 38 minuts, 0-1 favorable a l'equip de José Mourinho. I Guillem, no sé si vols comentar alguna altra cosa d'aquesta jornada futbolística tu mateix. Pues ha sigut una jornada futbolística. Ui, aquí hi ha un moment amb una jugada en Ronaldo que s'acosta a l'àrea, la passa pel mig, que estic allà de tira i parat que veni el que semblava una altra vegada el segon de Marcelo. Continua en el 1-0. Què hem de destacar? Pues poca cosa a destacar, que la Lliga continua igual. I ara, un moment, una jugada de l'Espanyol. Quasi marca l'Espanyol en aquests moments, però no ha pogut ser-ho. Total, estem visquent el futbol pel Canal Plus, en aquests moments sense veu, estem una mica explicant nosaltres el que veiem. Està un moment que està atacant el Madrid, molt perillosament, el número 6 del Madrid, es fica dins de l'àrea, la passa, tira fora, molt alt, ha tirat Casillas, Ronaldo ha tirat molt fort sobre la porteria de l'equip de l'Espanyol. Això és tot. Doncs molt bé, Guillem. Esperem la Copa d'Europa aquest cap de setmana, i que el Barça no es pugui guanyar doncs, els inglesos a domicili, i a veure si podem sobrepassar les semifinals. Recordem un partit el proper dimecres davant l'Arsenal, un partit important per aquest Futbol Club Barcelona, doncs, que reprèn la competició europea, la Champions. Guillem, una setmana més, de veritat, moltes gràcies per atendre'ns, i serà fins la propera. Molt bé, i felicitats sobretot al Girona, que s'ha posat ja en una posició molt bona per poder aspirar doncs a l'ascens a la primera divisió. Tu imagines això? Caldrà esperar. Jo no ho crec, tu t'imagines? Guillem, tot plegat, cal ser realistes, cal tocar de peus a terra, són 49 jornades, en portem en aquests moments 24, cal esperar, però la veritat és que el Girona està en el bon camí, i de moment, des de que ha tornat a la segona divisió A, és la vegada que està més a prop, en aquest cas, de disputar un playoff per assolir aquesta primera divisió. Seria doncs fantàstic que un equip de la província pogués aconseguir aquesta fita. Molt bé, doncs quan ja estem tallant la connexió, aquell jugador de Madrid nou que ha entrat, no me'n recordo com es diu el seu nom, Lam. Aquest nou que ha fitxat a la Madrid. Manuel Adebayor. Acaba d'enviar la pilota a dins, el pal, la foto del pal, de pura casualitat. Doncs Guillem Plujà, que ens explica el que està passant en aquest partit, emocionant partit que estan disputant l'Espanyol i el Real Madrid, que el deixem doncs, aproximadament al minut 40 ja d'aquesta primera meitat, amb 0-1 favorable al conjunt de José Mourinho, el Real Madrid. Guillem, doncs, serà fins a propera, company. Una abraçada a tots, i continueu escoltant aquesta emissora, que és la vostra. Molt bon vespre. Bona nit, adeu.

1 i ja jugats a Real Societat 1, Osasuna 0, també Sporting 1, Barcelona 1, Atlètic de Madrid 1, València 2, Hércules 2, Saragossa 1, Racing de Santander 3, Sevilla 2, Màlaga 2, Getafe 2, Deportivo de la Coruña 1, Villarreal 0 i Llevant 1, Almeria 0. La classificació encapçalada pel Futbol Club Barcelona amb 62 punts. Segon és el Real Madrid amb 57, 5 punts si li sumem els 3, però en aquests moments en té 54. Tercer és el València amb 47, quart el Villarreal amb 45, cinquè l'Atlètic de Bilbao amb 38, sisè l'Espanyol 37. Per baix trobem l'Osasuna, el Saragossa 17è amb 23, l'Osasuna 18è amb 22, 19è l'Almeria amb 20 i tancant el Màlaga amb 18 punts. La propera jornada, la 24ena, la que disputaran el Saragossa, l'Atlètic de Madrid, Sevilla, Hércules, Getafe, Racing de Santander, Villarreal, Màlaga, Almeria, Deportivo de la Coruña, Real Madrid, Llevant, Osasuna, Espanyol, Real Societat, Mallorca, el Barcelona, l'Atlètic de Bilbao i València Sporting. Anem a repassar ja els resultats a la segona divisió A, categoria doncs, on milita el Girona, i ho comentàvem abans, jornada 24, victòria triple dels equips catalans, Futbol Club Barcelona B 3, Cartagena 0, Osca 0, Girona 1 i Nàstic de Tarragona 2, Salamanca 0. La resta de resultats: Numancia 3, Xerès 0, Córdoba 0, Celta 0, Tenerife 2, Rayo 1, Alcorcón 5, Las Palmas 0, Villarreal 1, Ponferradina 0, Granada 3, Albacete 0, Recreativo 0, Valladolid 1 i Betis 1, Elx 4. La classificació encapçalada per Rayo Vallecano amb 49, segon és el Celta amb 48, tercer el Betis amb 46, amb 40 punts, quart el Villarreal B, cinquè és el Granada amb 40, també sisè el Xerès amb 38 punts i setè el Cartagena amb 35. Ho dèiem abans, el Girona s'ha situat novè amb 33 punts, a dos tan sols del playoff d'ascens que faria en aquests moments el Cartagena. Per tant, doncs, bona classificació d'aquest Girona. Per sota trobem el Nàstic de Tarragona amb 25 punts, és 18è, Salamanca i Tenerife 24 respectivament tots dos, 19è i 20è, 21è l'Albacete amb 23 i tancant la Ponferradina amb 18. La propera jornada, la 25ena, ja en aquesta segona divisió és la que formen els següents encontres: Elx, Futbol Club Barcelona, Cartagena, Numancia, Xerès, Còrdoba, Celta, Tenerife, Rayo Vallecano, Nàstic de Tarragona, Salamanca, Osca, Les Palmes, Villarreal B, Ponferradina, Granada, Albacete, Recre, Real Valladolid, Betis i el partit que obrirà la jornada, Girona, Alcorcón. Nosaltres seguim repassant resultats i ho anirem a fer ara a la tercera divisió. Una tercera divisió en aquesta setmana, el líder perdia. Tercera divisió, grup 5è, el líder, com deien, perdia el Llagostera, ho feia 2-3 davant del Balaguer. També la resta de la jornada, en post 4, Gavà 1, el Masnou 1, el Prat 3, Palamós 0, Vilanova 1, mal debut de Jordi Condom, Vilafranca 2, Terrassa 0, Reus 5, Premià 0, Escó 0, Poble de Mafumet 2, Manlleu 2, Europa 0, Cornellà 2, Espanyol B 4, i Castelldefels 2, Muntanyesa 1. La classificació, tot i la derrota, el Llagostera que es manté segon, 47 punts, líder la Muntanyesa, segon és el Llagostera amb 46, tercer Poble de Mafumet 42, quart el Cornellà amb 41. Per baix trobem en 18è lloc el Palamós amb 26 punts, 19è l'Escó amb 21 i tancant el Premià amb 16 punts. Punts. La propera jornada, la 26ena ja, el Prat Gavà, Vilanova al Masnou, Balaguer Palamós, Terrassa Llagostera, Premià Vilafranca, Poble de Mafumet Reus, Europa Escó, també tenim l'Espanyol B Manlleu, Muntanyesa Cornellà i Castelldefels Amposta. Seguim baixant categories, repassant resultats, ens anem ara a la primera divisió catalana en el seu doncs, únic grup, jornada 23, amb els següents resultats: Tàrrega 4, Vic 4, Poble Sec 1, Guíxols 2, Rapitenca 0, Sant Cristòfol 2, Olot 6, Can Fatjó 1, Gramenet B 2, Olesa de Montserrat 1, Rubí 0, Igualada 1, Sant Feluenc 0, Blanes 1, Montcada 1, Sants 3, Peralada 2, Tortosa 1 i Vilassar 1, Iberiana 2. La classificació encapçalada per Vic amb 53, segon és Olot amb 47, tercer el Tàrrega amb 46. Quart ja és el Peralada, ho parlàvem abans amb el seu president, amb 39 punts, cinquè és la Rapitenca 37, també amb 37 sisè el Vilassar i setè l'Igualada, vuitè és el Rubí amb 36, novè el Can Fatjó amb 32, amb 30 punts desè el Guíxols, onzè el Sant Feliu amb 29, dotzè la Iberiana amb 28, 13 el Gramenet B amb 26, també amb 26 14 el Montcada, amb 25 punts 15 Olesa de Montserrat, el Sants és 16 amb 24, 17 el Tortosa amb 23, 18è el Sant Cristòfol també 23 punts, 19 el Blanes amb 22 i tancant el Poble Sec amb 9 punts. La propera jornada, 24ena, Guíxols Vic, Sant Cristòfol Poble Sec, Olímpic Can Fatjó Rapitenca, Olesa de Montserrat Olot, Igualada Gramenet B, Blanes Rubí, Sants Sant Feliuenc, Tortosa Montcada, Gimnàstica Iberiana Peralada i Vilassar Tàrrega. Seguim repassant més resultats d'aquesta categoria regional. Ho farem ara a la regional preferent. Quan manquen 7 minuts per arribar al punt horari de les 10 del vespre. Regional preferent, jornada 21, Palau Solità i Plegamans 2, Turó de la Peira 3, Mollet 1, Granollers 0, Banyoles 0, Ripollet 0, Farners 2, Palau Premià de Dalt 1, Gironella 2, Avià 0, Cassà 2, Tona 1, Canyelles 2, Horta 1 i Manresa 0, Unió Esportiva Figueres 4. La classificació encapçalada per al Ripollet 46, segon és el Figueres 43, tercer el Mollet amb 42, quart és l'Avià amb 37, cinquè el Manresa amb 36 i sisè el Farners amb 35. Per la part de baix trobem 15è el Palafrugell amb 16, 16è el Palau Solità i Plegamans amb 15 i també amb 15 tancant el Cassà. La propera jornada, 22ena, Granollers, Turó de la Peira, Ripollet, Mollet, Premià de Dalt, Banyoles, Avià, Farners, també el Tona, Gironella, Horta, Cassà, Unió Esportiva Figueres, Canyelles i Palafrugell, Manresa. Baixem ja a una nova categoria, ens anem cap a la primera regional en el seu grup primer. Ens plantem, doncs, a la primera regional, el grup gironí, amb els següents resultats. Ripoll 3, Tossa 1, Vilamalla 1, Amer 1, Bos de Tosca 5, Sant Hilari 3, Abadesenc 3, Caldes 1, Besalú 1, Bescanó 1, Quart 0, Lloret 2, La Jonquera 0, Camprodon 2, Sant Gregori 2, Tordera 2 i Bisbalenc 3, L'Escala 3. La classificació encapçalada per Lloret amb 58 punts, segon és el Ripoll amb 42, tercer l'Abadesenc amb 36. Pel que fa als equips altempordanesos, cinquè és l'Escala amb 33, el Vilamalla que el trobem novè amb 27 punts i la Jonquera que el trobem en setzè lloc amb 19 punts. La propera jornada, la 22ena, Amer Tossa, Sant Hilari i Vilamalla, Caldes, Bos de Tosca, Bescanó, Abadesenc, Lloret, Besalú, Camprodon, Quart, Tordera, La Jonquera, L'Escala, Sant Gregori i Bisbalenc, Ripoll. Anirem a repassejar la segona regional en el seu grup 15. Ens estem apropant ja a la finalització dels resultats. Amb els següents resultats de la 21ena jornada, Esplai 5, Monells 1, Sant Pere 1, Sant Miquel 0, Roses 1, Agullana 0, Torroella 2, Lledó 2, Llançà 2, Verges 2, Viladamat 4, Begú 2, Borrassà 1, Empolió Brava 0, Base Roses 2, Alguifac 1 i Cabanes 2, Portbou 0. La classificació encatxalada pel Roses amb 56 punts ja. Segon és l'Esplais amb 45 i també el Torrella amb 45, així com també el Base Roses, quarta amb 45, Borrassà 5è amb 35, 6è és el Sant Pere 34, 7è el Viladamat amb 29, també amb 29, dos equips més, el Llançà 8è i el Verges 9è, amb 28 punts és el Begú, amb 23 11è el Cabanes, 12è el Monells també amb 23 i l'Empolià Brava 13è també 23 punts, igual que el Lledó 14è amb 23, 15è és el Sant Miquel amb 21, 16è l'Agullana amb 14, 17è el Portbou amb 13 punts i 18è l'Albifac amb 11. La propera jornada, 22ena, Sant Miquel, Monells, Agullana, Sant Pere, Lledó, Roses, Verges, Torroella, Begú, Llançà, també l'Empolià Brava, Viladamat, Albifac, Borrassà, Portbou, Base Roses i Cabanes Esplais. Baixem ja una nova categoria, ens situarem a la tercera regional en el seu grup 30, on hem tingut els següents resultats aquesta jornada 21. Mariscal d'Ullà 4, l'Escala 1, Aro 3, Comunitat Boliviana 2, Medes d'Estartit 1, Cristinenc 0, Siurana 1, Cursà 4, Camallera 2, l'Armentera 0, Sant Jordi d'Esvalls 1, Guata 0, Montràs 0, Jafre 2 i Sauleda 4, Sant Pere B 3. La classificació encatxalada pel Jafre amb 53 punts, per sota trobem el Camallera amb 17. I la propera jornada, 17è lloc el Camallera amb 5 punts. La propera jornada, 22ena, Comunitat Boliviana a l'Escala, Bàscara Aro, Cursà, Medes d'Estartit, també tenim l'Armentera, Siurana, Gualta, Camallera, Jafre, Sant Jordi d'Esvall, Sant Pere Pescador Montràs i Sauleda de Mariscal d'Ullà. I ja per finalitzar el futbol, anirem a repassar la tercera regional, grup 31, el grup dels equips del Tempordanesos. 21ena jornada amb els següents encontres en aquesta 21ena jornada amb els següents resultats. Navata 0, Llar 0, Espolla 6, Base Roses B 3, Figueres 4, La Jonquera B 0, Vilasacra 0, Garriguella 4, Vilafant 3, Cistella 1, Vilajuga 4, Sant Llorenç de la Muga 1, Peralada 2, Salvatans 1, Marca de l'Am 4, Vilabertran 0 i Cadaqués 1, Fortià 1. La classificació encatxalada pel Figueres amb 55 punts, segon és la Marca de l'Am amb 49, tercer Vilabertran amb 48, quart és el Cadaqués 43, cinquè el Llers amb 41, sisè el Garriguella amb 36, amb 33 setè el Fortià, vuitè és el Base Roses B amb 31, novè el Sant Llorenç amb 28, el Vilasacra que és desè amb 27, el Cistella 11 amb 26, la Jonquera 12 22 punts, 13 el Vilajuga amb 21, el Navata que és 14 amb 19 punts i l'Espolla 15 amb 17. El Vilafant ocupa el setzè lloc amb 16 punts, el Peralada amb 10 punts és 17 i tancant els Salvatans amb 8. Nosaltres que posem punt i final ja en aquesta edició d'avui del 107 Esports i tornem el proper dilluns, demà a partir de les 9 del vespre i fins al punt horari de les 10. Que passin molt bon vespre, rebin cordials salutacions d'un servidor, Dani Pagès. Fins aquí els resultats. Han estat una gentilesa del Cafè del Centre de Peralada.